آپ لوگوں نے جو مقالات پچھلے سال پاس کروائے تھے ایک بھی رہے خالی پاس کروا لیا اس کو لکھ لیں سر موقع ہے شروع سال ہے ان سے بعد میں پھر پریشانی ہو جاتی ہے سوچتے ہیں لکھیں لیکن وہ موقع ہی نہیں مل پاتا تھا ہمیں خبر اس کی کہ وہ عالیہ مکمل ہو اس سے پہلے ثانویہ والا مقالہ تیار کی تاکہ آئندہ سال عالیہ ثانی لکھنا ہوگا آپ کو تو جو آپ نے عناوین پاس کروائے ہیں ان کو مکمل کر لیں آپ کو تو پتہ ہوگا آپ لوگوں کتنے دقت ہو جائیں مجھے بھی نہیں معلوم ایسے کچھ ہوگا بیس تم رقم نہیں پڑے گا بیس ہوا بندہ کیا جی بیس ہوگا تیس صفحہ عالیہ کا کوئی تیس نہیں لکھتا ہمارا سر ایک سو لکھے گا کوئی ڈیڑھ سو لکھے گا کوئی نبے لکھے گا کیا جی تو کم پڑ جاتا ہمارا سمپڑ جاتا ہے اس میں ہو نہیں پاتا تو معلومات ساری ہوتی ہیں چلیے بسم اللہ جی اچھا سے بات کر لیں بھائی لمبا ذرا سا ہو رہا ہے انہوں نے کہا اتنا لمبا چیک کریں گے نمبر کاٹ ہی رہیں گے آپ پہلے بات کریں ذرا سا لمبا ہو رہا ہے یہ ہمارا جی ہاں چلیں جی تو اس سے پہلے باب پڑھا تھا آپ نے اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه وكان على الاستسلام او الخوف من القتل اور سلسلے میں آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور اسلام کا اطلاق کبھی کبھی اس کا جو حقیقی معنی ہے جو ایمان کے مترادف ہے دین کے مترادف ہے اس کے بجائے لغوی معنی بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مسلمن کہہ کر کے اسے لغوی معنی میں استعمال کیا تھا تو یہ تو بات سے مناسبت ہے جو دیکھیے آپ نے اب اس کے بعد یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر بہت سارے آپ کے لیے فوائد موجود ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا شخص کی بڑے شخص کو مشورہ دے سکتا ہے تو چھوٹا شخص کسی بڑے شخص کو مشورہ دے سکتا ہے اگر اسے لگے کہ جو بڑا شخص ہے اس کے ذہن میں بات نہیں آ رہی ہے ہو سکتا ہے اس کے علم میں بات نہ ہو تو اگر ایسا ہے تو چھوٹا شخص بھی بڑے کو مشورہ دے سکتا ہے اور بڑے کو چھوٹے کو مشورہ اگر مناسب ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے تو اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے اگر بڑا دیکھ رہا ہے کہ مشورہ اس کا مناسب ہے تو قبول کر لینا چاہیے اور اگر یہ اسے لگے کہ میں کسی اور مقصد سے کام کر رہا ہوں جو مقصد ان کے سامنے نہیں ہے تو ایسے موقع سے ضرورت سمجھے تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے لسن وضاحت کی کہ نہیں کہ اللہ رسول نے کہ دینے اور نہ دینے کا معیار کیا ہوتا ہے اور آپ کے سامنے نہیں ہے تو اگر بڑا دیکھ رہا ہے مناسب سمجھ رہا ہے تو اس سے وضاحت کر دینی چاہیے کہ میں یہ فنا کام کر رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تاکہ خواہ مخواہ چھوٹا جو ہے وہ ذہنی پریشانی مبتلا نہ رہے دیکھیے میں نے اچھا مشورہ دیا تھا لیکن ہمارا مشورہ لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا ہمارے مشورے لوگوں نے توجہ نہیں کی تو خواہ مخواہ ذہنی طور پر وہ پریشانی مبتلا ہو تو ایسا نہیں کہ جو بہتر باتیں صحیح باتیں ہوتی بڑے لوگوں کی ذہن میں آتی ہیں بہت ساری باتیں ہوتی بڑے لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی چھوٹے لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہیں باتیں لہذا چھوٹے ایک وہاں پہ کہ بڑے کو مشورہ دے سکتا ہے بڑے کو مشورہ قبول کرنا چاہیے لیکن اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ مشورہ مناسب نہیں ہے یا جس مقصد سے کام کر رہے ہیں وہ مقصد اس کے سامنے نہیں ہے تو اگر مناسب سمجھے کوئی مذائقہ نہ ہو تو اس کے سبب کی وضاحت کر دینا چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب کی یہاں پر وضاحت کی تھی یہ تو خیر اس سے ایک یہ مسائل معلوم ہوتے ہیں اس کے اندر ایک لفظ آیا تھا حدیث کے اندر خشیت عین یکب اللہ کبا یکب کبا یکبو کے معنی ہوتا ہے آنکھیں منہ ڈالنا، کبا یکبو معنی آنکھیں منہ ڈالنا. ایک ہوتا ہے کبا اور ایک ہوتا ہے اکبا، کون لازم ہے کون متعدی، کون لازم ہے کون متعدی. ہاں یہاں الٹا ہے مولانا صاحب، کبا یہ متعدی ہے اور اکبا کیا ہے، اکبا علیہ کسی کے اوپر جھک جانا، کسی کے اوپر کہیں پڑھنا، اسے کہتے ہیں اکبا علیہ، فلاں کے اوپر جھک گیا کوئی تو اکبا علیہ کہتے ہیں. اور کبہو کہا جاتا ہے، کبہو مانی کسی کو، کسی کے اوپر گرا دینا، عہدے میں ڈال دینا. تو اگر مجرد ہو تو لازم متعدی ہوتا ہے، اور مزید فی ملے جائیں تو کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. شیخ العرب میں جو قاعدہ پڑھا آپ نے اس قاعدے کے برخلاف یہاں پر ہے، باب افعال تادیہ کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں باب افعال ملے جائیں تو بجائے تادیہ کیا ہو جاتا ہے، لزوم کے معنی میں ہو جاتا ہے. بس آگے وضاحت کی کہ امام طوری سے روایت کرنے والے اس حدیث کے شعیب کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، یونس ہیں، صالح ہیں، معمر ہیں، اور اسی طرح سے امام طوری کے بھتیجے بھی ہیں، ان سبھی لوگوں نے زہری سے اس حدیث کی روایت کی ہے. پڑھ دیا آگے آپ نے. اگلا باب افشاء السلام من الاسلام، سلام کو رواج دینا، یہ بھی اسلام کا حصہ، اسلام کا ایک جز ہے. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاثن، تین امور ایسے ہیں، من جمعہن فقط جمع الایمان، اگر کوئی ان تینوں امور کو اپنے اندر جمع کر لے تو سمجھیے اس نے مکمل ایمان کو اپنے اندر جمع کر لیا. کیا کی تین امور ہیں ہم یہ، الانصاف من نفسک، آدمی اپنے سلسلے میں انصاف سے کام لے، آدمی اپنے سلسلے، دوسروں سلسلے میں نہیں، کس کے سلسلے میں، اپنے سلسلے میں آدمی انصاف سے کام لے. آدمی کا جو اپنا قد ہو، مقام و مرتبہ ہو، اس کو پہچانے آدمی، آدمی کا جو اپنا مقام ہو، اپنا مرتبہ ہو، اس کو پہچانے. ایسا نہیں کہ آدمی کا جو مقام ہے، جو قد ہے اپنے آپ کو، اس سے برتر بالاتر سمجھے انسان، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو انسان اور انصاف و من نفس، آپ اپنے سلسلے میں انصاف سے کام لیں. تو ایک تو یہ ہے جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، آپ اس کو پہچانیں، آپ نہ تو اپنے مقام کو آپ بڑھائیں اور نہ اپنے مقام کو آپ گرائیں. اپنے سلسلے میں انسان کو منصف ہونا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے. اسی طرح سے الانصاف من نفسک کے اندر یہ بھی آتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری قدر کرے، دنیا ہمارا خیال کرے، تو اس کا تقاضا کیا ہے، ہاں کیا تقاضا اس کا ہے، ہاں انصاف کریں آپ دوسروں کو بھی، دوسروں کو آپ قدر منزلت دیں، دوسروں کا آپ خیال کریں، تب دنیا آپ کا خیال کرے گی. تو یہ الانصاف من نفس، آدمی کو اپنے سلسلے منصف ہونا چاہیے، ورنہ من عن وحات یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنا جو کسی کو کچھ نہ دیں آپ، جو کسی کا مقام ہو مقام آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں آپ، اور چاہے جو ہمارا مقام ملو ہم کو مقام دیں، یہ غلط بات ہے. تو فرمایا الانصاف من نفسک، آدمی اپنے سلسلے میں انصاف سے کام لے. تو اس کے اندر جملے کے اندر بہت ساری باتیں کئی ناحیے سے آ سکتی ہیں. تو ایک تو یہ اپنے سلسلے میں آدمی حقیقت پسند ہو. وبدل السلام للعالم، ہر ایک کو سلام کرے، ہر ایک کو سلام کرے، جو بھی ملے اس سے سلام کرے اس سے. تو اس سلسلے آدمی کیا پھر کبر اور غرور نہیں رہے گا، ایسا نہیں چھوٹا ہم سے مل گیا اس کو سلام کیوں کرے، اس کو سلام کرنا چاہیے تھا، یہ طالب علم اور میں کیا ہوں استاد، یہ جو ہے اولا ثانیہ پڑھتا ہوں میں کہاں پہنچ گیا ہوں، اولا علیہ ہوں، تو اس کو سلام کرنا چاہیے، میں کیوں اس کو سلام کروں سر. تو بدل السلام للعالم، جو ملے اس سے سلام کرے انسان، تو پھر انسان کے اندر کبر نہیں ہوگا، انسان کے اندر غرور نہیں ہوگا، یہ صفت انسان کے اندر سے ختم ہوگی. تو بدل السلام للعالم، جو ملے ہر ایک سے انسان کو سلام کرنا چاہیے. والانفاق من الافطار، اور فقر کے باوجود انسان خرچ کرے، آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن جو کچھ تھوڑا بہت ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. گھر سے والد صاحب 500 روپیہ مہینہ بھیج دیتے ہیں تو اس میں سے بھی کوئی غریب مل گیا راستے میں تو اس میں دے دیجیے، اس میں دے دیجیے، ورنہ بہت سارا آپ کے پاس 5 روپے دے دیے آپ نے، اس کی اہمیت نہیں ہے کہ 500 روپے ہو تو ان میں سے آپ نے کسی 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ کسی کو دے دیا آپ نے اپنے خرچے میں سے نکال کر کے. کہ الانفاق من اختار آدمی کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں, فقر ہے, متادی ہے, اس کے باوجود بھی انسان خرچ کر رہا ہے, تو اگر کسی انسان نے کے اندر یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں, اپنے سلسلے میں انسان حقیقت پسند ہو, اپنے مقام مرتبے کو پہچانے, انسان دنیا میں ہر ایک کو جو بھی ملے اس سے سلام کرے, انسان کے اندر کبر اور غرور سنجیدہ نہ ہو, فقر کے باوجود بھی انسان خرچ کرے, اگر یہ صفات پیدا ہو جائیں تو گویا کہ اس نے اپنے اندر کیا جمع کر لیا, ایمان جمع کر لیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول افشاء سلام کی نماز میں ذکر کیا ہے کہ افشاء سلام گویا کہ ان کے قول کے مطابق کہ ایمان کا ایک حصہ اور ایمان کا ایک جز ہے جس سے انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے. حدیث پڑھیں. عن یزید ابنی جی آتی ہے حدیث اس سے پہلے بھی آ چکی ہے, بابو اطعام الطعام من الاسلام, پہلے بھی حدیث آ چکی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث دوبارہ ذکر کی ہے, لیکن اگر دونوں کی سند دیکھیں آپ, سند ذرا سا, سند کیا پہلی والی حدیث صفحہ نمبر 6 کے آخر میں دیکھیں, نیچے سے تیسرا باب. تو حدثنا اللیث, لیث سے آگے سند دونوں دیکھیں تو فرق ہے, لیث سے آگے اس میں اور اس میں وہی سند ہے, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد دونوں میں الگ ہیں. پہلی حدیث کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد عمر بن خالد عن اللیث کی تھی, اور یہاں پر جو حدیث روایت کی ہے قتیبہ عن اللیث, تو ایک حدیث اگر مقرر آئے گی تو من و عن ایسے امام بخاری رحمہ اللہ مقرر نہیں لاتے, اس کے اندر کچھ آپ کو تبدیلی ملے گی, صنعت کچھ الگ ملے گی آپ کو, تو یہاں وہاں پر یہ ہو سکتا تھا آپ کہیں کہ کیا ضرورت تھی الگ سے باب قائم کرنے کی, وہیں دونوں باب قائم کر دیتے, باب اطعام اطعام و شاہ اسلام اسلام دونوں ساتھ کر دیتے, مسئلہ نہیں زور دینے کے لیے ایک چیز کا مستقل تذکرہ کریں آپ اور ایک کا سب کے ساتھ ملا کے کر دیجیے, فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, سب کے نام کے ساتھ ذکر کیا آپ نے, ایک طرف عرب کے نام ذکر کیا آپ نے, تو ان کو لگتا ہے کہ طرح سے ہماری انہوں نے اہمیت کو سمجھے میں مقام دیا ہے, تو ایسے ہی کسی چیز کا مستقل تذکرہ کیا جائے تو اس کی اہمیت معلوم ہوتی, لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا مستقل تذکرہ کیا ہے اور پھر اس کا یہاں رشتہ السلام کا مستقل تذکرہ کیا ہے, اور اس سے فائدہ یہ بھی ہوا کہ ایک حدیث آپ کے سامنے کتنی سرحدوں سے آ گئی, دو سرحدیں اس کی آپ کے سامنے ہو گئی. چلیے باقی حدیث پڑھ چکے ہیں, نہیں یہ سیر کہ ہمیں قرآن عشیر نہیں یہ آگے پڑھیں گے, آپ یہاں کاما لگا دیجیے کپڑے کے بعد, نہیں نہیں کپڑے دونوں کپڑے کے بعد کاما ہے نا, آپ ہی ملا کے پڑھیں. جی ہاں, تو یہاں پر ایک نیا باب آ رہا ہے کفران العشیر, شوہروں کا کفر, کفران العشیر آدمی کوئی عورت اپنے شوہر کا کفر کرے, اور اسی طرح وہ کفرن دو نہ کفرن, اس بات کا بیان کہ بعض کفر بعض کفر سے کمتر ہوتے ہیں, جس طرح سے ایمان کے مراتب ہوتے ہیں اور ایمان میں لوگ متفاوت ہوتے ہیں, سب کا ایمان برابر نہیں ہوتا ہے, اسی طرح سے کفر کے بھی مراتب ہوتے ہیں, ہر کفر سب کا کفر برابر نہیں ہوتا ہے, ہر کفر برابر نہیں ہوتا ہے, ہر کفر مخرج میں ملنا نہیں ہوتا ہے, ہر کفر مخرج میں ملنا نہیں ہوتا ہے. اس طرح ایمان کے بارے میں پڑھا آپ نے کہ ایمان کے بعض امور ایسے ہیں جن کے ترک سے انسان کافر ہو جاتا ہے, کچھ امور ایسے ہیں جن کے ترک سے ایمان انسان منافق ہو جاتا ہے, کچھ کفر ایسے کچھ ایمان کے امور ایسے ہیں جن کے ترک سے انسان فاسق ہو جاتا ہے, ایسے ہی کفر کا مسئلہ ہے کہ کفر کے بھی مراتب ہیں, ہر کفر مخرج من الملہ نہیں ہوتا, ہر کفر مخرج مل ملنا نہیں ہوتا ہے، جس طرح ایمان کے مراتب ہوتے ہیں اسی طرح سے کفر کے مراتب ہیں، کفرین دون کفرین، کفر بعض کفر بعض کفر سے کمتر ہوتے ہیں، جس کا بیان یہاں پر آ رہا ہے. پھر اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مرفوع حدیث موجود ہے، تو انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. آئندہ آئے گی، یہاں ذکر نہیں کیا ہے، اشارہ کر دیا امام ترمذی رحمہ اللہ کی طرح سے کہ اس باب میں فلاں فلاں لوگوں کی روایتیں بھی موجود ہیں، لیکن یہاں پر حدیث ذکر نہیں کی ہے. اسی طرح کی حدیث جو آگے آ رہی ہے وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اب حدیث پڑھیے. عبداللہ ابن عن مالک عن عطاء ابن يسار جب کسی صحابی کا نام آئے اور وہاں پر اس کے بیٹے باپ دونوں کا نام ذکر ہو اور دونوں صحابی ہوں تو ایسے موقع سے رضی اللہ عنہما کہنا چاہیے. ابن عباس ہیں، ابن عمر ہیں، اسی طرح سے ابن عمر ابن عاص ہیں، تو یہ عبداللہ بن عمر بن عاص، تو جتنے بھی اس طرح کے صحابہ کرام کی جن کے والد بھی اسلام پر تھے اور دونوں کا نام آ رہا ہے تو رضی اللہ عنہما کہیں. تو ابن عباس کیا کہیں گے اس کے بعد؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ. الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. جی ہاں، تو یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مرفوع حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اریت النار، مجھے جہنم کا نظارہ کرایا گیا، تو جہنم میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم کے اکثر جو جہنم میں رہنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ عورتیں. جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم اس کے اندر نظر آیا مجھے. یکفرنا، سبب یہ ہے کہ کفر کرتی ہیں عورتیں، کفر کرتی ہیں جس کی وجہ سے جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں. تو آپ سے سوال کیا گیا کہ یکفرنا باللہ، کیا عورتیں اللہ تعالیٰ کا کفر کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یعنی ایسا نہیں، یکفرن العشیر اپنے شوہروں کا کفر کرتی ہیں، وہ یکفرن الاحسان احسان کا کفر کرتی ہیں، احسان کو چھپاتی ہیں، احسان کی ناشکری کرتی ہیں. وہ لو احسنت الی احداہن دارا، اگر زندگی بھر جب سے آپ اس کو اپنے گھر میں لائے اور احسان کرتے رہیے، ثم رأت منک شیئا، پھر اس نے کبھی ایک دن کوئی ایسی چیز آپ کی طرف سے دیکھ لی جو اس کی خاطر پر گرا گزرے، اس کو اچھی نہیں لگی، تو کیا سیدھے کہہ دے گی وہ کہ ما رأیت منک خیرا قط، جب سے آپ کے گھر میں آئے تب سے کبھی چین و سکون نہیں ملا، کبھی آپ کی طرف سے خیر ہمیں نصیب ہی نہیں ہوا. تو یہ ناشکری، زندگی بھر کما کما کے کیسے کہاں سے آدمی لا کر کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور گھر میں بیٹھ کر خالی آرام سے بیٹھ کے کھائیں اور کھلائیں اپنے سب کو گھر بچوں کو، اس کے بعد اگر ذرا کبھی مزاج کے مطابق نہ ہو تو کیا جملہ سننے کو ملے گا؟ مار آئی تم ان کا خیر، تب تو جب سے گھر میں آئے تب سے جو ہے آپ کے جل گھن گئے اور کبھی جو ہے چین سکون جو ہے آپ کے گھر میں نصیب نہیں ہوا. تو یہ ناشکری ہے، ناشکری ہے. سب سے بڑا اگر حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد عورتوں پر یہ کہا گیا کس کا ہے؟ وہ ہاں شوہروں کا حق ہے، جیسا کہ آپ نے مشکات میں حدیث پڑھی ہوگی. تو یہ ناشکری کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ کس سے تعبیر کیا؟ کفر سے. کیا کہا؟ یکفرنا، کفر کرتی ہیں. تو یہ کفران العشیر، شوہروں کی ناشکری، کفر ہے یا نہیں کفر ہے؟ کفر ہے یا نہیں ہے؟ کفر ہے. لیکن اس کفر کی وجہ سے کیا یہ عورتیں اسلام سے خارج؟ ایسا کچھ ہے؟ اسلام سے خارج نہیں، عورتیں یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتی ہیں. معلوم ہوا کفر کے بھی مدارج ہوتے ہیں، کفر کے بھی مراتب ہوتے ہیں، ہر کفر مخرج میل ملا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے اور اسی طرح بہت ساری روایات موجود ہیں جن کے اندر بہت سارے اعمال کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، شرک سے تعبیر کیا گیا ہے. پرانی آیات بھی موجود ہیں. فنان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. پڑھی حدیث آپ نے کتاب التوحید میں, اثنتان في الناس وما بهم کفر الطعن في النسب والنياحة على ال, دو چیزیں لوگوں کے اندر ایسی ہیں جو کفر ہیں, جو ان کے اندر کفری عمل ہیں. ایک تو نسب میں تان کرنا لوگوں کے, اور دوسرے یہ ہے کہ میت پر نوحہ کرنا, یہ دو اعمال ہیں جو کفر ہیں. لیکن اگر کوئی نوحہ کرتا ہے یا کرتی عورت, کیا وہ اسلام سے خارج؟ کیا اگر کوئی نسب میں تان کرتا ہے کہ ایسا انسان اسلام سے خارج؟ ان لفظ میں کفر کا نہیں کہا ہے, کفر کا لفظ میں اس کو. اسی طرح سے اور بھی آیات موجود ہیں, چنانچہ قرآن کی آیت موجود ہے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کر دیتا ہے, قرآن کے حکم کو نہیں بلکہ جو دنیاوی وضعی قوانین ہیں ان کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کر دیتا ہے, ایسا انسان کیا اسلام سے خارج؟ جو وضعی قوانین ہیں ان کے مطابق فیصلہ کسی نے کر دیا, تو یہ نہیں کہ قرآن کا فیصلہ غلط ہمارا فیصلہ کیا ہے یہ صحیح, یہ نہیں, یہ مسئلہ دوسرا ہو گیا. لیکن بجائے اس کے اس نے جو فیصلہ کیا وہ, تو ایسا آدمی اسلام سے خارج یا نہیں خارج؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, ایسے لوگ کیا ہیں؟ خارجی خارج بنانے سے. تو جس طرح سے ایمان کے مدارج ہوتے ہیں ویسے بھی کفر کے مدارج ہوتے ہیں. یہ جن اعمال کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے یا جن اعمال کے کرنے پر کافر کہا گیا ہے, اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین, یا جو اس سے پہلے روایتیں آئیں صلاۃ کے بارے میں, بین العبد والکفر ترک الصلاۃ, من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر, بہت ساری طرح کی روایتیں موجود ہیں. اب ان روایتوں کے بارے میں کیا ان کی توجیہ کریں گے, تو اس سے پہلے میں نے آپ کو توجیہ ایک بتائی تھی جس میں آیا تھا کہ لا یؤمن احدکم, ایمان میں ایمان نہ ہونے کا مطلب کیا ہے. اس سلسلے میں نے کس کا قول لکھوایا تھا؟ ابو عبید القاسم بن سلام. وہ روایات وہ مصروف جن کے اندر آتا ہے کفر کی بات کہی گئی ہے, ان کا کیا مفہوم ہے؟ یہاں پر بھی انہی کا قول دوبارہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. ابو عبید القاسم بن سلام نے کہا ہے, اما الآثار المرویات بذکر الکفر والشرک, بذکر الکفر والشرک ووجوبهما بالمعاصی, ووجوبهما بالمعاصی فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا, ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. قال تعالى, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس, اشارة قول ابو عبد القاسم السلام, قال ابن عباس, ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء ابن ابي رباح, كفر دون كفر. تو فرماتے ہیں وہ کہ وہ آثار جو مروی ہیں جن میں کہ شرک اور کفر کی بات کہی گئی ہے, شرک اور کفر کو واجب کیا گیا ہے معاصی کی بنیاد پر، تو ہمارے نزدیک اہل سنت الجماعت کے نزدیک اس کا معنی ہے کہ یہ جو اعمال ہیں معاصی ہیں، صاحب معاصیت پر کفر اور شرک کو ثابت نہیں کرتے ہیں. کیسا آدمی مشرک ہو گیا کافر اسلام سے خارج، کہ جو اس کو ایمان کو زائل کر دے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ اخلاق ہیں جو کافروں کا شیوا ہے. کس کا شیوا ہے؟ یہ کافروں کا شیوا ہے، مشرکین کا شیوا ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. لہذا اگر کوئی مشرکوں کا عمل کرتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مشرک. چنانچہ آگے حدیث پڑھیں گے آپ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا معاذ الادویہ سے، احروریت انت؟ پتہ تھا احروریہ نہیں ہونا نہ. سوال کیا تھا کیا بات ہے کہ حائضہ عورت قوم کی قضا کرتی صلات کی قضا نہیں کرتی، تو کیا کہا تھا انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ احروریت نہیں پڑھی تھی سامنے سورۃ حدیث سے، تم حروریہ ہو کیا؟ واضح ان کی شاگردہ تھی مولانا صاحب، ایسا نہیں کہ کوئی عورت اتفاق سے آ گئی تھی پوچھنے سوال کے لیے تمہاری بھی تو نہیں ہو، کچھ سوال نہیں تھا یہ، بلکہ یہ ان کی شاگردہ تھی، اچھی طرح سے ان کی جانتی تھی سب کچھ. کہا تم حروریہ ہو کیا؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی یہ تو حروریہ کا شبہ اس طرح کا سوال ہے، اس طرح کا سوال کہ کیوں اور کیسا ایسا کیوں ہو تو ایسا کیوں شریعت کے اندر، اس طرح کے سوالات کس کے ہوتے ہیں دین میں قائم تشدد، یہ حروریہ کا شبہ ہے. لہٰذا انہوں نے کیا نام دے دیا اس کو؟ معاذ الادویہ کو حروریہ کا نام دے دیا گیا. ایسے اگر کوئی مشرکین کا عمل کرتا ہے، عام معاشرے دیکھ لیجیے کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے جو فنا کہتے ہیں، فنا لوگ کرتے ہیں، تو لوگ کیا کہہ دیتے ہیں بچوں کو؟ اس طرح کا نام دے دیتے ہیں، تم یہ ہو اور یہ ہو، نہ جانے کیا کیا لوگ کہہ دیتے ہیں. کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ شریف انسان کا عمل نہیں ہے، بلکہ جو فنا تماس کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ عمل ہے. لہٰذا کہہ دیا جاتا ہے مراد اس طریقے کی وہی ہو گیا اسے. تو اسی طرح سے جو شرعی محسوس ہیں وہ اسی زبان میں گفتگو کی گئی، ان کے جو زبان لوگ سمجھتے ہیں. لہذا اس سے مراد یہ جو اعمال ہیں یہ کفار کا عمل ہے، مشرکین کا عمل ہے، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے. لہذا جب ایسے عمل کا انتخاب کرتا ہے انسان تو پھر نسبت اس طرح کر دی جاتی، مراد ہی نہیں ہوتا اسلام سے خارج، ایمان سے خارج، اور شرک اور کفر میں انسان داخل ہو گیا. چنانچہ قرآن کی آیت ہے ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اس آیت کے سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرمایا ہے؟ لیس بکفر ینقل عن الملۃ، یہ ایسا کفر نہیں ہے جو ملت سے انسان کو کیا کر دیتا ہے، منتقل کر دیتا ہے.